Floating Points, Fast Forward ze znakomitej płyty z zeszłego roku. Massive Attack i wciągający trip-hopowy remix Paradise Circus.

We'll be right back. Black Sabbath, Sabbath, Bloody Sabbath. Ozzy Osbourne dziś ma zostać pochowany zapewne w wielkiej posiadłości. Miał życzenie, żeby to było w spokojnym miejscu pod jabłonią. Wczoraj karawana z trumną przejechała przez jego Birmingham, zatrzymała się w centrum przymostku Black Sabbath, by fani mogli oddać legendzie rocka hołd. Od śmierci Ozzy'ego ludzie przynosili tam kwiaty, fotografie, kartki z pożegnaniem. Jest to na zdjęciach na Facebooku kanału angielskiego. Niezwykłe. Chyba wszystkie stacje radiowe na świecie zagrały w tych dniach War Pigs. To utwór z 1970 roku. Słyszę w nim grunge, który wybuchł 20 lat później. Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana. Te dźwięki są w tym kawałku. Jak grunge, to rage. Renegades of Funk. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. The tribal, the horns and the vocals, as every time we're popping to the beat, we get fresh. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już nie jest leżenie cały dzień na szeslągu. Najnowszy, dojrzalszy Wet Leg i dalej ostry Pillow Talk z nowej płyty sprzed 2 tygodni. Na Ofie warto śledzić to, co dzieje się na scenie Trójki. W sobotę wystąpi amerykański duet Have a Nice Life. Thank you.

Yeah. angielski. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski, dziękujemy także za miłe słowa w mediach społecznościowych i gorąco pozdrawiamy. Kanał angielski jest na Facebooku i na Instagramie. Następna audycja za 2 tygodnie i może zagramy punkowe Beastie Boys. A ta audycja, która dobiega końca już za chwilę w podcaście na stronie Trójki. Do posłuchania kiedykolwiek, o każdej porze. The Strokes. Autopromocja. 18. edycja OFF Festiwalu. 69 artystów. 9 audycji z Katowic. Przez 4 dni. W Trójce. 2. 1. Zaczynamy już dziś o 21.00. Kończymy w niedzielę. Szczegółowy plan audycji na stronie trójka.polskieradio.pl. Do usłyszenia z OFF Festiwalu. Gosia Jakubowska. Agnieszka Obszańska. Agnieszka Szydłowska. Bartek Chaciński. Michał Grabkowski. Jacek.